To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 stycznia i jest 15. Małgorzata Magdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a za chwilę o kwalifikacjach do konkursu skoków narciarskich w Wiśle, wypadku lokomotywy pod Koszalinem i raporcie dotyczącym sukcesów Polaków w minionym roku. Na początek tym razem Wisła, gdzie trwają kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wśród zawodników jest 9 Polaków. Tłumy kibiców już zmierzają na trybuny. Przed skocznią imienia Adama Małysza jest Natalia Żyto. Powiedz, w jakich nastrojach są kibice? Minus 2 stopnie na termometrach, ale temperatura emocji cały czas rośnie. Mam wrażenie, że jest więcej kibiców niż wczoraj i są w jeszcze lepszych nastrojach. I nic dziwnego, bo wczoraj Kamil Stoch pokazał, że jest najlepszy. Wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kibice liczą na długie skoki, przede wszystkim właśnie Kamila Stocha, Piotra Żyły i Macieja Kota. Można powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibice chcą dzisiaj całą trójkę Polaków na podium. Fajnie, dużo kibiców, śnieżyk pluszy, oby nie było wiatru. No i życzymy wygrania naszej drużynie Kamilowi. Podium będzie nasze dzisiaj, pełne. Żeby jak najlepiej, no, żeby się udało wszystko dzisiaj, tak jak było wczoraj. Flagi, czapki, szaliki, pace, trąbki, wszystko. Stoch, no, skoczył przepięknie, także pomimo tej kontuzji kolana, o której tam wiemy, to postarał się i wszystkich nas tu zadowolił. No wspaniale, no to liczą się emocje i widowiska. Musimy się wiara, bawić wiara, i wiara w nich. Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Pół godziny temu rozpoczęły się kwalifikacje. Sam konkurs rozpocznie się za niecałą godzinę. Dziękujemy i za godzinę kolejna relacja Natalii Żyto. W Krytominie koło Koszalina wykoleiła się lokomotywa, ale nikt nie został ranny. Przyczyną było oblodzenie torów, mówi Polskiemu Radiu Koszalin prezes Stowarzyszenia Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki Paweł Gajdzica. Dnia wczorajszym przejazdy były oczyszczane, odkuwane, przygotowywane do dzisiejszego przejazdu, natomiast ze względu na odwilż nocy i później przymrozek jaki był, woda spływająca z drogi ze skarpy zalała z powrotem ten przejazd, no i lokomotywa sama na tym wyjechała powyżej główki szyny. A nic nikomu się nie stało. Część pasażerów na własną rękę wróciła z powrotem, a reszta poczekała na lokomotywę zastępczą, która poprowadziła pociąg z powrotem do Koszalina. Ciuchcia jechała do Rosnowa w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielki finał trwa. Do tej pory zebrano ponad 10 milionów złotych. Nadal można wrzucać pieniądze do puszek, wysyłać SMS-y i brać udział w internetowych aukcjach. Papież Franciszek apelował podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie, by pomagać uchodźcom, migrantom i cudzoziemcom, bo jak mówił, w nich obecny jest Jezus, często cierpiący, odrzucony i upokorzony. Ileż razy w Biblii Pan wzywa nas do przyjęcia imigrantów i cudzoziemców, przypominając nam, że my także jesteśmy obcymi. A dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, przypomina w Dniu Migranta, że uchodźca to nasz bliźni. Nasz kraj jest otwarty dla wszystkich ludzi i myślę, że jak będziemy mówić pozytywnie o obcokrajowcach, nie będziemy straszyć społeczeństwa obcokrajowcami, to wtedy też i społeczeństwo będzie się inaczej zachowywało. Grecki minister do spraw migracji udał się na Lesbos, aby sprawdzić, w jakich warunkach przebywają tysiące uchodźców, którzy czekają na rozpatrzenie podań o azyl w Grecji. W ostatnich dniach pojawiły się w światowych mediach zdjęcia zasypanych śniegiem namiotów migrantów. Oskarżano Ateny, że nie przygotowały się na atak zimy. Mimo starań lokalnych władz brakuje miejsc, w których wszyscy mogliby przezimować w odpowiednich warunkach. Kilka dni temu grecki rząd wysłał na wyspę okręt wojskowy, na którym schronienie przed zimnem miało znaleźć 500 migrantów. Początkowo nie chcieli oni wsiąść na statek, bo obawiali się, że zostaną deportowani do Turcji. Ostatecznie zgodziło się na to jedynie około 100 osób. Reszta odmówiła ze względu na tragiczne, jak stwierdzili, warunki. Pomysł umieszczenia migrantów na okręcie ostro skrytykował burmistrz Lesbos. Problemem był głównie brak w środku toalet i rozmieszczenie ich w związku z tym w porcie. Grecki minister do spraw migracji udał się na wyspę, aby z bliska przyjrzeć się sytuacji i znaleźć rozwiązanie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Zmiana pracy jest największym źródłem sukcesu Polaków w 2016 roku. Tak wynika z raportu wykonanego na zlecenie Big Info Monitor. Zmiany w życiu zawodowym doceniło 16% rodaków. Na drugim miejscu znalazły się sukcesy w życiu prywatnym. Na samym końcu zdrowie. O raporcie, który zaskoczył nawet badaczy w relacji Ksenii Maćczak.

się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę pierwszą w tym roku. A jak pruszy śnieg, bim-bom, i pewnie państwo marzną paluszki, kiedy tak biegacie szukając wolontariuszy z serduszkami. No ale wierzę, że niektórzy już wrócili z tych poszukiwań i mogą w związku z tym sięgnąć do siesty. Ja nie słyszałem się z państwem dłuższy czas, no bo najpierw był top wszechczasów, a potem, cóż, to był dla siesty, dla siesta festiwalu taki trudny moment. Ja byłem w Lizbonie, różne rzeczy się działy. Niektórzy z państwa już o tym wiedzą, inni się dowiedzą w drugiej odsłonie. I ogromnie dziękuję Adze Zarian, że zechciała zająć moje miejsce na tę jedną szczególną niedzielę. No a dzisiaj zaczniemy w ten sposób. Great to be alive. Przypomina się zdanie z Remarka. Dopóki żyjemy, wszystko jest radością. Kiedy zaczynaliśmy siestę tych lat temu, 15, chyba 16, jakoś nigdy nie mogę zliczyć, ta piosenka, którą uważam za prawdopodobnie najbardziej pozytywną, świetlistą, jasną, jaką kiedykolwiek napisano, ona była dla nas takim utworem założycielskim. Opowiada o tym szczęśliwym spacerze w jasne, słoneczne popołudnie. Jakoś inaczej brzmi dzisiaj, kiedy tak śnieg gęsto pada za oknami na Myśliwieckiej. I cóż, to oczywiście był Prince. I myślę sobie, że tak wiele lat żyliśmy z tymi ludźmi. Z Princem, z Bowiem, z Cohenem i wreszcie z George'em Michaelem, uważając, że po prostu to jest zupełnie naturalne, że oni są i będą zawsze. Braliśmy to, jakby powiedzieli, za oceanem for granted. No i okazuje się, że niesłusznie. No ja wiem, że Aga pożegnała mistrzów w tej pierwszej sieście tego roku, no ale ja to zrobię po swojemu, pewnie dobywając też inne utwory, jak ten na przykład. Tak, ten głos tak charakterystyczny, rozpoznawalny natychmiast jak ton wielkiego jazzowego muzyka. Dlatego też wybrałem ten utwór David Bowie z Patem Metheny. David, o ile się orientuję, nieczęsto bywał w jazzowym środowisku. Tak naprawdę to jego późne, wręcz ostatnie nagrania przynoszą, czy ja wiem, spotkanie z Marion Schneider i jej orkiestrą, czy prawdziwie jazzowych, improwizujących muzyków. Co nie zmienia faktu, że jest wśród tych największych, jak Miles, jak Ben Webster, John Coltrane, z tym właśnie niezapomnianym tonem. Bo o to tak naprawdę w muzyce chodzi, żeby cię rozpoznali na końcu świata i jeszcze krok dalej. I George. Wreszcie, myśmy się słyszeli w świecie w Boże Narodzenie. Ja tutaj starałem się jak co roku o tej porze sięgać po takie utwory, może nieoczywiste, jazzowe właśnie głównie, nie tyle kolędy, co pieśni zimowe. I co jakoś zrozumiałe chyba w sieście, nie sięgnąłem po Last Christmas. I szczerze mówiąc, nie przyszło mi to nawet do głowy. Nie, żebym George'a nie cenił, wprost przeciwnie. On nawet miał w sieście swego czasu taki pseudonim Boski Jerzy. I potem poszedłem spać, tak jak my wszyscy wieczorem mamy w zwyczaju w Boże Narodzenie jednak. I kiedy się obudziłem, włączyłem komputer i po prostu długo się wpatrywałem w ten ekran, nie mogłem uwierzyć, powiedziałem, za co przepraszam. Kilka słów uważanych powszechnie za niegrzeczne i powtarzałem je w osłupieniu dłuższy czas, bo to była historia, na którą nijak nikt nie mógł być przygotowany. I ponieważ to się stało akurat w Boże Narodzenie, to rzecz jasna, media natychmiast podchwyciły ten motyw Last Christmas, a także, co mnie jakoś irytowało, szczególnie mówiły o George'u jako o liderze grupy Wham, podczas kiedy, przynajmniej w moim pojęciu, był on i pozostaje jednym z największych śpiewających piosenkopisarzy naszych czasów. I to jest taka piosenka, którą bardzo dobrze pamiętam z tego pierwszego olśnienia. To jest jeden z tych utworów, one się czasami zdarzają, że słyszymy je na przykład w samochodzie, tak było w moim wypadku. I musimy się zatrzymać, bo nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić, nie jesteśmy w stanie wykonywać właściwie żadnej innej czynności. Jesteśmy tak osłupiali, szczęśliwi, wzruszeni, zdumieni, co tylko Państwo chcą. child. And what have I learned from all these tears? I've waited for you all those years. But just when it began, he took your love away. But I still say, when you find love, when you know that it exists, then the love that you miss will come to you on those cold, cold nights. When you've been loved, when you know it holds such bliss, jedno, ostatnie, nieuchronne, ostatnie z czterech pożegnań w tej naszej pierwszej wspólnej zjeście w roku 2017. Leonard Cohen ze swojej ostatniej sesji. I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was dying to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around. Your secrets all in view. My loss was saying found. My don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil, turned my back on the angel too. They all give my heart a medal for letting go of you. When I turn my back on the devil, turn my back on the angel too. Now I'm living in this temple where they tell you what to do. I'm old and I've had to settle on a different point of view. I was fighting with temptation, but I didn't want to win. A man like me don't like to see temptation cave it in. Your crazy fragrance all around, your secrets in my view. My loss was saying found, my doom was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil, turned my back on the angel. Tyle pożegnań. Ale teraz po prostu zostało nam jeszcze blisko półtorej godziny siesty, więc trochę powspominamy ten ubiegły rok, co nam się w sieście podobało, co nas może rozczarowało odrobinę, a trochę też wybiegniemy w przyszłości. W drugiej odsłonie porozmawiamy przez moment o naszym siódmym, wierzę, że mimo wszystko szczęśliwym, trójkowym siesta festiwalu. No ale teraz chyba w tej kwestii jest zgoda, że największym wydarzeniem poniekąd muzycznym minionego roku był Nobel dla Dylana. I ja się na niego obraziłem, ponieważ cóż, mógł Miłosz, mogła Wisława Szymborska, a on jakoś nie mógł odebrać tej nagrody. Więc z tej okazji Bob Dylan nigdy więcej nie wystąpi w sieście, bo czuję się osobiście przez niego obrażony. Co nie zmienia faktu, że jest super kolesiem i dlatego jego piosenki od czasu do czasu się jednak będą pojawiać, ale w innych wykonaniach. I dzisiaj sięgniemy do najbardziej siestowego z możliwych. Lay, lay, lay. And you'll see them shine. Let, let it lay all across my big breast there. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day. See you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you are the best thing that he's ever seen. Stay, let it stay. Stay with your man a while. In front of you. night is still ahead. Our whole legend. I long to see you in the morning light. I long to reach for you. Także sorry Bob, ale prędko pan sobie w sieście nie pośpiewa. Musi mi przejść złość na tę impertynencję grudniową. Co nie zmienia faktu, że świetne piosenki pańskie będą się u nas pojawiać. Najchętniej w wykonaniu Hendrixa, między nami mówiąc, ale Angélique Kidjo, proszę przyznać, też sobie poradziła i zabrała nas do Afryki, w której to Afryce przeżyłem największe muzyczne olśnienie minionego roku i mam nadzieję, że i państwu ta płyta sprawiła trochę frajdy. Cosa na joko joko Richard Bona, album Heritage. Richard z Kubańczykami. Jak ja czekałem na tę właśnie płytę, tak naprawdę od pierwszego solowego albumu Richarda, kiedy on już te afrokubańskie rytmy penetrował. A kto był na jego koncercie w Rybniku albo w Gdańsku, to były dwa, jakie dał w tym składzie kubańskim w zeszłym roku, to wie, no, że to jest ostateczne doznanie afrokubańskiej sztuki. My w Sieście wyjątkowo lubimy takie fuzje, spotkania, pojednania. I także dlaczego? Choć nie tylko. Wśród płyt polskich najwięcej frajdy sprawiła mi ta sesja. Jej, jej, jej. Jej, jej, jej. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Jej, jej, jej. Quando neste mar de incerteza, sem temor, mas com cuidado, no coração a certeza de esperar o inesperado. Tanta sumo, coisa do destino. Por cada amor sonhado, um par de olhos molhados, por meus olhos molhados, um par de amor sonhado. São coisas desta vida que hão de ser vividas, e não há muito que a gente possa fazer. São coisas desta vida que há de ser vivida, aonde há felicidade, cidade a de crescer. chiare se mi vida, a un día felicidad ya te crece. Że tu w ten czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A un día felicidad ya te crece, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Mietek Szcześniak z Brazylijczykami, album Nierówni, moja ulubiona płyta. Chciałby się powiedzieć Polska, no ale przecież nie tylko. No a żeby tak nie było miło w tych naszych wspomnieniach z ubiegłego roku, to przejdźmy do mojego, podkreślam, największego rozczarowania. Album, na który czekałem jak zawsze z miłością i wiarą i nadzieją, rzecz jasna. I okazało się, że może są tam ze trzy utwory, które sprawiły mi niejaką przyjemność. To jeden z nich. Many have gone before us and now. Many tried and failed somehow. Many a soul on the Queen's Highway, or many a tale like Lord, with the promise of a better life, heading south on the Great North Road. South on the Great North Road. And only the dark we left behind, it chases as the road unwinds, out of sight as out of mind, with many a debt still owed, and the promise of a different life, heading south on the Great North Road. South on the Great North Road. And many a dog went wandering to sup on fortune's dregs, and many a dog came straggling home, his tail between his sorry legs. Many a caged bird spread his wings, many a vain bird crowed, many a songbird lost her way, heading south on the Great North Road. South on the Great North Road. Many a band of brothers rode, many a painted wagon, many an unsecured load. Whenever a climbing truck was slowed, there was many a traveler's curse bestowed. Heading south on the Great North Road. South on the Great North Road. Many a transport greasy spoon, many a wasted afternoon, many a maiden gave her heart, and many a gift bestowed, but a gift is a yoke to a traveling man, heading south on the Great North Road. South on the Great North Road. If we get back, we'll tell our tales to all of those who listen. The might have been's the chances lost, the money's that went missing, and all the memories we'll unload, the wild oats that we'll claim we'd sowed, the stages where we proudly strode, as if our cups had overflowed, with the promise of a different life, heading south on the Great North Road. South on the Great North Road. No kiedy już taki utwór jest mojej pierwszej trójce na nowej płycie Stinga, to znaczy, że coś jest chyba nie halo. 57th and 9th to szczerze mówiąc najbardziej bolesne rozczarowanie dla mnie ubiegłego roku. Ale czy wybaczę mu tę płytę? Oczywiście, że tak. Już mu wybaczyłem, bo ten sam Sting w końcu